велікодны куліч. Раскажы, як пячы куліч. Мая бабуля была атэісткай. Яна не хадзіла ў царкву, не трымалася пастоў і загадала не ставіць крыж над яе магілай. Дзядуля быў старшым аграномам, і над яго магілай няма крыжа. Але штовесну бабуля пякла для сваёй сям'і кулічы, бо так рабілі ўсе жанчыны яе мястэчка, якія таксама былі атэісткамі. Мо хлеб у хаце — гэта іх сімвал веры. І, напэўна, гэта адзіны рэлігійны абрад, які бабуля перадала маёй маці. «Рабі са мной, — кажа маці, — так і навучыся, як я навучылася ў тваёй бабулі. Спачатку прыгатуй рошчыну, накармі дрожжы. Для гэтага трэба падагрэць малако і не перагрэць. Калі апусціш палец, павінна быць цёпла, але не горача, каб не запарыла дрожжы, не забіла. Дадаць з лыжку мукі, цукру, паставіць на прыпечак на ноч. Няма прыпечка ў гарадской кватэры, дык місу можна накрыць марляй і прытуліць да бетоннай сцяны, у якую замураваная батарэя. Раніцай заглядваю, рошчына вырасла ці не ўдвая, а значыць жывая, і можна замешваць цеста. Жаўткі, цукар, мука, малако. Гатова. Вымешвае дражджавое важкае цеста звычайна бацька, але зараз я ўгаворваю маці даручыць гэта мне. Яна глядзіць на мае рукі, чаму такія худыя, ты дрэнная сі, але дазваляе. Цісну, мну, дадаю патрошку муку, зноў цісну і мну. Спачатку цеста чапляецца за рукі, але пакрысе робіцца прухкім. Калі ткнуць пальцам, застаецца дзірка. Не гуляйся, ціхенька, накрывай марляй і зноў у цёплы кут. І не трасі, і не дай бог не грукні, як будзеш ставіць. Ціхенька, ціхенька. Раней нават гучна не размаўлялі ў хаце, як дражджавое цеста ставілі. Ці то праўда, ці не, але я маўчу, мы маўчым, каб не перашкаджаць цесту расці. І суботні ранак за акном бязгучны, шмат яшчэ дзе ставяць цеста на кулічы. Паднялося? Паднялося, набрыняла, запоўніла сабою ўсё, дзе раней была пустэча, і падпёрла дошчачку, што накрывае рондаль, толькі яна і спыніла. Трэба асадзіць. Я запускаю пальцы, і цеста падае, салодкі рэзкі ўздых. Нахіляюся, каб надыхацца яго водарам, крыху спіртавым, крыху нібыта сапрэлае восеньскае лісце, крыху як нагрэтае дрэва ў лазні, і як у дзяцінстве не стрымліваюся і адшчыкваю кавалачак. Разжоўваю быгумку, я зноў першая, хто пакаштаваў куліч у гэтым годзе. Калі цеста памяншаецца, пераносім яго ў цёплы кут памаўчаць. Паглядзі, як яно там. Паднялося, нібы і не зміналі. Мне імпануе такая зацятасць. Быццам правяраем, ці падымецца яно пасля выпрабаванняў, ці мае характар, каб стаць хлебам. І зараз гэты характар загартуецца ў печы, ну, зразумела, не ў печы, а ў духоўцы. Раздзяляем цеста па формах, асцярожна, ціхенька, не страсянуць, не сапсаваць, і выкладваем наверсе ўзоры, такія самыя, як і год таму, як і 10, як і 50. Крыж, качачкі, лісцікі, літары Х і В. Узоры нязменныя, бы словы малітвы, і таму мне немагчыма іх перарабіць, дадаць нешта сваё. Разбоўтваю яйка, акунаю адмысловы, вельмі сучасны кулінарны пэндзаль. Раней такіх не было. У бабулі быў скручаны з белага гусінага пер'я. Змазваю кулічы. Калі запякуцца, будуць зяць глазурай. Далей хвіліны хваляванняў. Як там справы? Адзазірні, зачыні. не адчыняй зашырока, запусціш холад, і кулічы ападуць. Падняліся, румяняцца. Дзякуй Богу, то адчыняй, павернем іншым бокам. Час прыйшоў, не, адчуваю яшчэ сырыя. Запалівай газ зверху яшчэ 5 хвілін. Не, не згараць. Нясі паперу, накрыем. Кладём аркушы зверху, і я сачу праз шкло, як яны вельмі хутка жаўцеюць і робяцца падобнымі да ўсіх старонак адразу вельмі старых кніг, якія я разглядывала ў музеях таксама праз шкло. Нарэшце маці кажа, што досыць, і мы дастаём кулічы, асцярожна, ціхенька, на мяккі ложак, засцелены газетамі і чыстай белай тканінай, пакласці на бок. Нельга класці на цвёрдае і ставіць стойма нельга, аддавяцца, калі астынуць, перакуліць на іншы бок, каб астывалі паступова. Адзін куліч усё ж падгарэў, і дно яго трэба паскрэбці ножом. На белую тканіну падае вугальная пацяруха. Штогод столькі нерваў і хваляванняў. Маці перадае мне нож і працягваю шкрабаць я. І штогод думаю, што наступным разам куплю булкі ў краме. Але ведаеш, такія кулічы пякла твая бабуля. Так, ведаю. І зараз выпытваю, запамінаю, занатоўваю, запасаюся на чорны, невымоўна чорны дзень, які павінен настаць па законах сусвету, і я не ведаю, як падрыхтавацца да яго, бо немагчыма падрыхтавацца. Таму я запасаюся, каб я таксама магла ўваскрэсіць сваю маці. Хаця б на вялікдзень, праз гэты смак, гэты пах, гэтую цеплыню, праз спечаны ўласнаручна хлеб. І было б добра, калі б мы на самой справе сустрэліся там, пасля. Так было б добра. А хлеб, які я дам, гэта цела маё, дзеля жыцця свету.